Bon dia. La onada de calor té ja les hores comptades. Avui encara doncs, les temperatures es mantindran per la banda alta, tocaran sostre encara, però a partir de demà mateix, demà dissabte, ja podran recular un parell de graus i sobretot diumenge el descens podria ser notable, fins i tot amb algunes tempestes en molts indrets de les comarques de Lleida. Comencem per repassar algunes de les màximes d'ahir. 39,7 graus a Seròs, al Segrià, pràcticament 40 graus, 39 a Lleida Ciutat, 39 a Balaguer, 34 graus fou la màxima a la Seu d'Urgell o 31 graus a Escaldes d'Engordany. Avui esperem un dia molt semblant al d'ahir, això vol dir que les temperatures seran, si fa no fa, valors màxims entre els 38 i els 40 graus en algunes poblacions de la terra ferma, molt de sol al matí, algunes nuvolades a la tarda, sense risc de tempestes, tot esperant aquest canvi de temps, de cara al cap de setmana, dissabte encara calor, però no tanta, i diumenge baixada notable del mercuri, amb ruixats i tempestes bastant generals.